Петък и събота. 11-та година, 23-та лекция на младежки окултен клас, 18 март 1932 година, петък, 6 часа сутринта, Изгрев, София. Отче наш, чети се темата «Свойствата на числата». Идущия път пишете върху най-свободната тема. Сега ще ви дам един ребус. Това е един ребус, който съществува в природата. Представете си сега, че вие сте един беден студент в училището и ви не достигат средствата. Вие искате назаем 1500 лева от някой ваш приятел. И той ви изпраща. Вие искате 1500, пък то погледнато философски, колко прави? 1,5? 6. Значи нещата могат да станат, а могат и да не станат. 6 това значи. Или пък ще станат така, както ти никога не си мислил. Но все ще излезне нещо. Представете си, че вие турите едно яйце да излезе. Не го знаеш какво ще е. Ако е едно кокоше яйце, то ще излезе някое пиле. Ако е от малката патица или от голяма патица или някоя пуйка, то след като излезе от яйцето, ти ще знаеш какво се е крило в яйцето. По-рано не можеш да знаеш. Сега този господин ви казва, не мога да ви дам 1500 лева, но казва, мога да ви дам 15 лева. Тези 15 лева, казва той, вие ще ги умножите на числото 10. Десетиците на 10, след това той казва, ще ги намалите с числото 2 и пак ще го умножите с числото 20. 15 по 10 минус 2 по 20. 13 по 20 и 4 равно на хикс. Казва, ще имате търпение. Или казано другояче, той като праща тия пари, казва, ще потопите това число в една чаша вода. И след като го потопите 10 пъти, то до някъде ще даде основата на това число. След това ще извадите числото 2. В дадения случай ще го умиете, а числото 2, като го потопите 2 пъти във водата, ще го изтриете. Тори изваждането. И след това, като извадите 2, колко остават? Остава числото 13. Това число ще го умножите на 20. Или ще го потопите 20 пъти в една вода, взета от 4 извора. Значи водата е събрана от 4 планински извори и ще придобиете една сума хикс, която ще ви служи за цяла година. 13 по 20 плюс 4 равно на хикс. В кабалата тази задача може да се реши. Изисква се време. Въпросът за късо време не може да се реши, но тази задача напълно е осъществима. 5 години като работите върху тази задача, ще я разрешите и ще имате средства не само за една година, но за 15 години. Да допуснем, че това са 15 житени зранца, взети от много добро качество. Първата година, след като ги посадите, всяко зърно ще даде по колко? По 60 зърна. 15 по 60 колко правят? 900 зърна. Добре. На втората година, ако тези 900 зърна ги умножите на 60, колко прави? 54 000. В третата година умножете го на 60. 3 милиона 240 хиляди. Четвъртата година 194 милиона и 400 хиляди. Но представете си, че този човек ви праща числото 15. Праща ви 15 породисти кокошки, на които всяко яйце струва по 150 лева. Колко ще струват, ако ви носят 2 месеца? И вие ще имате достатъчна сума. Това са живите числа, които работят в природата. Разбира се, тия яйца ще бъдат такива, че който яде, ще оздравее от тях. Ако е болен, трескав, той ще оздравее и затова струват по 150 лева. После и най-слабите хора, ако ядат едно такова яйце, той става силен. Привидно човек може да се обесърчи, който не разбира законите в природата, но има известни идеи, които мязат на тия кокоши яйца. Като изядеш едно кокоши яйце, има мисли, някоя идея като влезне в човека, тя може да прилича на такова яйце. Такава мисъл като влезне в ума ти, веднага ще дойдат сили. Да ви приведа един анекдот, вървял един дълго време по света. Не му вървяло, имал едва 2000 лева в джоба си и се спира при един дервиш. Пита, кои дни в живота са най-щастливи, за да работи и в какво трябва да вложи парите си. Дервишът му казал, най-щастливият ден е петък, а най-нещастен ден е събота. И ако в петък започнеш търговия, ще успееш, но ако в събота започнеш търговия, всичко ще пропадне. Но за да успееш, ще ми дадеш всичките си пари, които имаш в джоба си. И ако ми ги дадеш, ще успееш. Пък ако не ми ги дадеш, няма да успееш, няма да ти върви, човек няма да станеш. Значи му струва тази идея 2000 лева. И после дервишът му казал, като отиваш на път, всяка работа, която ще вършиш, помисли два пъти, дали ти е за добро или ти е за зло. За щастие този човек изведнъж изважда и дава 2000 лева, плаща и се тръгва. Мисли върху задачата си. Сега какво е станало? Станал ли е той щастлив? Е станал и разбира се, що ме дал. Не се дави този човек. Това примерът показва. Връща се той дома си, но без пет пари. Но научил кой ден е щастлив и кой нещастен. 20 години той бил настрани от жена си и като идва, вижда жена си и при нея един млад момък. Седи, прегръща я, целува я. Той си казал, ако не бях ходил при дервиша, щях да му тегля куршума. Но понеже ходих и сега зная, ще помисля за добро ли е или за зло. И се казва, чакай да видя за добро ли е или за зло. Турга се ухото и слуша. Разбира, че този младият момък бил неговият син, който целува майка си. Питам, 2000, които той е дал, той е намерил щастливото число, а този ден е бил петък. Та нещата в живота, които се обясняват, имат своите добри страни. И сега хората, които вървят по този път, те се намират в положението на този, който търси щастието. Сегашните хора са предервишина и трябва някой да им каже, че има един щастлив ден и един нещастен ден. И те трябва да се върнат и да дадат всичко от джоба си. И ако не дадат всичко от джоба си, те няма да се научат. Този закон е верен в природата. Природата, за да ти даде нещо, първо ще ти обере. Каквото и да имаш джоба си, всичко на което разчиташ, ще ти го вземе. Понеже тия пари, това е слабото. И ти разполагаш със щастливия ден, щом знаеш деня на щастието, то носи много по-голямо щастие и ти богатство ще имаш. Колкото искаш от 2000. А при нещастния ден, ти милиони да имаш, ще ти ги вземе. Ще носиш парите в банката, срещнеш разбойници, налагат те и ще ти вземат парите. Сега, кой е щастливия ден? Петък. В петък някоя царска дъщеря се къпе в реката, дави се, но ти я извадиш и твоята работа се оправи. Ти вървиш из пътя, закъсал си, а нищо не ти коства да я извадиш от реката. Ти не знаеш кой е този, който се дави. Но тъй се случва, че тя е царската дъщеря, а тя изваждаш и оттам насетне и богатство ще имаш, и щастие ще имаш, но работата е да извадиш царската дъщеря. Та казвам, струва си да дадеш 2000 лева, да не пропаднеш в ръцете на разбойниците. Преведете сега в живота, кое е разбойник. Някой път ходили ли сте на кръчма, имали ли сте приятели кръчмари? И ако те срещне кръчмар, той ще ти каже така. Помежду вас драган има ли? Не. Тогава може да ви говоря. Той казва, драгане, отдавна не си идвал. Имам 15-20 нови бъчви, много хубаво вино и 10 годишен пилин. Ела да ти почерпя. А кръчмарът е много щедър. Той винаги пълни чашата, но след като пиеш, той винаги пише на тефтера си. Непостигнатите желания в света. Това е той, което не може да се постигне. Това е заведението на кръчмаря. Ти ще пиеш и ще плащаш. В това отношение интересно е, че онзи, който учи хората да пият, той сам е трезв. Кръчмарят е най-трезв от всички. Той никога не може да бъде пияница вътре в своето заведение. Той е образец на трезвеността. Той казва, драгани, не пий толкова, една чаша е достатъчна. На този името му е Драган, защото Иван никога не може да пие. Иван постник може да стане и главата на човека може да отсече, отреже, но пияница никога не може да стане. И да ви се каже защо не може да стане пияница. За да образуваш ти това, което може да опие човек, ти трябва да спреш движението у него. Това, което опива, ти трябва да го туриш в бъчва, то не трябва да тече постоянно. ти трябва да го ограничиш и то добива свойство да опива. Значи вивана има нещо, което постоянно тече. В света има ли някоя чешма, която опива хората? Виното не може да стане чешма. Всичко можеш да направиш, но да направиш чешма от вино да тече – никога. И никой не се е опитвал да направи от вино чешма. От бъчва можеш да направиш да тече, но не е чешма. Сега това са преносни работи. Трябва да се занимавате с идеите. Аз ги наричам реалните идеи, а не механическите идеи. Кои идеи са реални? Които растат и се развиват и дават храна. Те са реални идеи. Реално е житото, реална е царевицата, реални са ябълката и куршата. А нереални неща кои са? Онези въображаемите, които се предполагаш. Ти кажеш, един ден аз ще бъда богат. Но в света има ли богати хора? И в света сиромаси хора няма. Сега в какво седи отношението? Пълното и празното. За пример казваш, чашата е празна. Но чашата празна може ли да бъде? След като се изпразни чашата от водата, тя е пълна с въздух. И след като извадиш въздуха от тази чаша, тя е пълна със светлина. И като извадиш светлината, тази чаша е пълна с живот. Е, питам тогава, казват, той може да се изпразва. Значи тия съдържания, които чашата съдържа, могат да се изпразват. Но ти никога не можеш да изпразваш съдържание на чаша, той, което седи в природата. Ти никога не можеш да изпразниш пълното съдържание, което природата е вложила. За пример, учените хора сега впрягат силите, които са в природата, но никога учените хора няма да решат да лишат хората от тези елементи на всички сили в природата, да извадят всичко от тях. Значи, ако могат да извадят всичката тази материя и енергия, трябва да се превърне в нещо друго. Нещата в света не се губят. В дадения случай всеки може да бъде нещастен, след като образуваш в себе си един навик, който никога не е съществувал, ти можеш да бъдеш щастлив или нещастен. Да допуснем, че си ходил бос, както ходят животните, не знаеш какво нещо е обуща. Птиците, млекопитающите нямат обуща. Но един ден ти носиш хубави обуща, както аз нося сега. Носиш хубавото и ти е приятно. Но допуснете, един ден ти нямаш обуща. Ходиш бос. Ти се свикнал на положението с обуща, и искат да ти научат да ходиш бос. Неприятно ти е вече. Или научил си да пиеш винце. Щом не ти дадат, неприятно ти е, нещастен си. Щом имаш известен навик, който притежаваш, всяко едно желание, което може да се зароди в душата ти, ако това желание ти не можеш да го притежаваш, ти можеш да се чувстваш щастлив или нещастен. Ако на това желание не ти се дадат условия да го притежаваш, ти не се чувстваш щастлив, но нещастен. Но някой път и след като си го опитал, ти е неприятно. Природата има два метода да цари от образуването на навици. Тя някой път тури минус, а втори път тури плюс. Минус-плюс. Някой път тури така, плюс-минус. Някой път тури два минуса, минус-минус. А някой път два плюса, плюс-плюс. Мога да ви преведа един анекдот. Един ученик от Варненска гимназия, бедняк, издържали са го. Там има един прочут гостилничар, Шишко. Един ден отива този ученик при гостилничаря и му казва, Шишко, дай ми от най-хубавото ядене. И Шишко мисли, че той е получил от баща си пари. Дава му една паница, две, три, четири и чака Шишко. Това се случва на мусалата. От лява страна била гостилницата във Варна. Чака го да плати. Ученикът му казва, ще извиниш, днес бях много натъжен и затова ядох много, а нямам пари. Бесинко, казва Шишко, яш една паница, а ти четири паници изяде. За едната, хайде от мене да мине, но трите. Хваща го и го налага хубаво в гостилницата и после го изритва навънка. Заради трите паници го бие. Той излиза, другите го питат, какво се разправяше с Шишко. Имах да му давам, пък нямах пари, че ме би. Ама хранил ме за това. Та казвам, този анекдот в живота е верен. Няма някой от вас, който да не е претърпял този крах. Все в някоя гостилница има такива кризи. Всеки човек все е претърпял някоя криза в живота. Но тия кризи не са определени в природата. Ние ги определяме. Ние ги създаваме и ставаме нещастни. Ти си създаваш една фикс идея. Искаш да я постигнеш. Имаше един българин. 60 години той се занимаваше с идеята за перпетуум мобиле. И казва, сполучих, че имам един модел. Ходил в Русия, там демонстрирал идеята. Един ден наш приятел му казва, ти знаеш ли, твоето изобретение, поне дай го тук в братството. Но този човек го подозира и се казва, искат да ми вземат изобретението. И оттам насетне не стъпи вече тук. Загази той, но идеите се за перпетуум мобиле не даде. Но тази идея не може да се разреши, не може да се осъществи, но той се докачи. Как тъй искат да му вземат идеята? Той разрешава своята идея в друг свят. Той е болен, лекува се, но като чуе перпетуум мобиле, въодушевява се. Разбира от математика и геометрия. Там е приложил идеята си, но още нещо не му достига. Може да е микроскопическо, но щом го придобие, въпросът ще се реши. Всеки човек си носи по една идея перпетуум мобиле. Всеки човек си има и по една обикновена идея, която също не може да разреши. Като не може да я реши, той се занимава с последната задача на перпетуум мобиле. Според мен човек има право да се занимава с тази идея само когато няма друга работа. Не е лошо и това. Отлична идея е перпетуум мобиле, но като дойдеш до нея, законите на природата не й се подчиняват. Първо се занимавай с разрешимите идеи, после с перпетуум мобиле. За да решиш тази идея, трябва да бъдеш маг, гений, велик мъдрец. Ако не си такъв, по-добре не я разрешавай. Нека тази идея остане неразрешена. Искаш или не искаш, все ще остане нещо неразрешено в живота. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 23-та лекция от учителя, държана на 18 март 1932 година. София, Изгрев.